ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. دی آیات کے اللہ تعالیٰ تخویفی دنیاوی بیان ہے دا خلق و دا گناہون دا وجنا پز مکہ کی او بدریاب کی پوچک کی او بدریاب کی پساد راغلے دے نقصان دا پیدو تی مراد دے پیدی خلقو کڑی پیدی چرے پا پیدو کی نقصان کڑے دے ظہر الفسادو ظہر الفسادو اخکار شوی دی عذابون و نقصانونا فی البر پوچک کی والبحر بدریاب کی بلمد کی لما کسبت ایدی الناس پا وجد آغا گناہون وانی چکڑی دی راسونو دا خلقو د خلکو د لاسونو چې کوم ګناهونه کړی دي نو د دې ګناهونو د وجې نه په دریاب کې په وجه کې او په لمده کې په سادونه عذابونه درغلي دي. په دریاب کې څه کېږي؟ د خلکو د ګناهونو د وجې نه کشتۍ غرق شي ډوبه شي او دغسې د سمندر کې چې کوم دواب دي کوم زنده سر دي هغه هلاک شي هغه مړه شي د اوبو ښکار چې دی هغه کم شي. دا د خلکو د ګناهونو د وجې نه خکارونه کمیږي او دغه سی باران ورېدل چې دغه کم شي دا ولی دا د خلکو د ګناهونو د وجنه مېوی کم شي دا د خلکو د ګناهونو د وجنه غلې راشي دا د خلکو د ګناهونو د وجنه داسې کی ظهر الفساد فی البر والبحر ظهر الفساد او ښکار شوی دی عذابونه نقصانونه فی البر په وجه کې والبحر په دریاب کې بما کسبت ایدی الناس په وجه د هغه ګناهونو باندې چې کړی دي لاسونو د خلکو لیذیقهم دیر پاره چې وسکه الله تعالی دی ته بعض الذی بعض سزا د هغه عملونو عملو چې دی کړی دي لعلهم یرجعون دیر پاره چې دی وګرځي تو عد الله تعالی ته لعلهم یرجعون تفسیر جلالین لعلهم یتوبون دیر پاره چې دی توبه وباسي دیر پاره چې دی توبه وباسي. قل ارتوا پیغمبر اسیرو فی الارض تخویف دنیاوی الله تعالی ذکر کوي د پزیګر دا قوم مکذبه وسره قل ارتوا پیغمبر اسیرو فی الارض زی وګرځي پزمای کی پنځور وګورئ کای بکان عاقبت الذین من قولو چې سرنګي او انجام دا کسان چې دیونه مخ کیو کانو اکثرهم و زیات دا غینه مشرکون مشرکان د دین مخ کیم ډیر مشرکان تیر شوی دي اغه الله تعالی توا کړی دي نو د دې زمانه مشرکان اغه به الله تعالی توا کوي. فاقیم وجهک للدین القیم من قبل آیات یوم لا مرد له من الله یومئذ یصدعون. په دې آیات کې الله تعالی ذکر کړی دی حکم په اقامت د دین باندې د پاره د دپې د عذاب د الله تعالی دین طرف ته توجه کوي دې لپاره چې الله تعالی د عذاب نه بچ شي د الله تعالی د عذاب نه په دې باندې بچ کېږي چې د الله تعالی دین طرف ته توجه کوي. فاقیم وجهک مخکې دا هم بیان شو دغسې آیات فاقیم وجهه کا نو برابر کا مخبل لدین القیم یا دین مضبوط تا دین پوختہ په دلایل باندې مضبوط دی په دلایل باندې او اقیم وجهه کا درې معنی مرته وکړه ټول قوت د دین د پاره استعمال کئ نو خپل ټوله توجه د الله تعالی دین طرف ته وګرځوي کله چې دا تاسو خپل توجه د الله تعالی دین طرف ته وګرځول نو د الله تعالی د عذابونو بچي. فاقیم وجهه کا نو برابر که تخبل مخ لدین القیم اغا دین مضبوط تا تفسیر جلالینوی یعنی دین الاسلامی دین اسلام تخبل توجه و رو گرزو من قبل آیات یومن مخ کردین چه راشی دا سیورد لا مرد له من الله نبوی واپسی دا غیر پارا من الله دا اللہ تلار طرفنا اغا ورد بیا واپس کی گینا. یو قول لنبسرین داری چه دا من الله دا متعلق دا پیاتی پسی نس ماندا شولا من قبل آیات یا مخ دا غنه چرا بشی من الله دی الله تعالی طرف نه یوم داسی ورځ لا مرد له چې نه به دا غیره پاره واپسی اغه ورځ به چره واپس کیږي. یوم جن په ورځ باندې صدعون خلق با ټوټي ټوټي شي صدعون جدا جدا بشی خلق په جدا جدا شي دی بل مؤمنان مسلمانان به یو طرف تشي او به دین خلق هغه به جدا جدا شي دا ډلې چې دا به جدا جدا شي. من کفر فعليه کفره په دې آیات کې الله تعالی د دوانو ډلو ذکر کوي یو هغه د مشرکان دی بيدینه خلق دی نو هغه ته تخویف او دوی مؤمنان مسلمانان دی نو هغه ته الله تعالی بشارت ذکر کوي. من کفر چې کوبر کړی په علیه کوبر نو په هغه باندې سزا د کوبر دا غره تفسیر جلالین نو یې سمانه ده فعليه کوبر یعنی په علیه و بالا کوبره په هغه باندې سزا د کوبر دا غره. و من عمل صالحا نو چې عمل کړی نیک په طریقه پیغمبر باندې فلیان پوسیم یمهدون نو دیو دخپل زانون د پاره يم هدون زی تیاری يم هدون ما هڅه ته ویل کی بستر غړول د آرام د پاره نو چا چې نیک اعمال کړی دي او چا چې ایمان راوړ او د الله تعالی د دین د پاره قربانی ورکړی دا نو آغا دا نیک اعمال دا سیدی لکه چی دا خپل آرام دا پارا بیستارا غوڑای دا نیک اعمال سر پارا دا آرام زیده لیج جلدینا دیر پارا چی بدلا ورکی اللہ تعالی مومنانو تاو عمل صالحاتی آگستان دا چی عملو نکردین ایک پتر قدر پیغمبر بانی من پزی دا خپل مهربانینا مومنان مسلمانان تو اللہ تعالی دا خپل مهربانینا بدلا ورکی انہو لا يحب الكافرین یقینا اللہ تعالی مینا نکی دا کافرانو سرا ومن آیاتی دلیل عقلی پا مسئلہ توحید دا اللہ تعالی بن ومن آیاتی او بعض دلائل دا قدرت دا اللہ تعالی نا او بعض دلائل دا توحید دا اللہ تعالی نا ایرسل الریاح رالیگی هواگانی مبشرات زیر ورکون کی دا باران نمخ کی چرے هواگان دراش یخی یخی هواگانی خلق کوئی دا باران اندازہ دا وی کیدیش چر دا باران شوی یخی یخی هواگانی رالی ولی یذیقکم ودیر پارا چی وسکی اللہ تعالی تا سبحانی من رحمتی دا خپل مهربانینا دی کی اشارہ شولا باران تا بیا اللہ تعالی باران نوری ولتجری الفلک بی امری او دیر پارا چی روانی بیا گشتی بی امری پا حکم دا اللہ تعالی باننی تفسیر مداری کوئی سمانه ده یعنی عند حبوبها مساله خود سیلی روانه ده کنه مساله ده هوا روانه ده ولی تجری الپول کو دیر پار چ روان شي کشته بی امر په حکم د الله تعالی باندې عند حبوبها په وخت د الوتلو د هوا غانو کی ولی تبتغو من پس ده او دیر پار چ ولټه وای تاسو ده مهربانی د الله تعالی نه لاړ شي په دریاب کی په کشتو کې لاړ شي تجارت وکي حج د لاړ شي عمره له لاړ شي نو دیر پار پینځه پیدې الله تعالی بیانې لعلکم تشکرون او دیر پارې د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کړئ ولعلکم تشکرون هذه النعم دا هذه النعم دا مخکې نعمتونه چې الله تعالی کوم بیان کړی دي د دې شکریا ادا کړئ نو پینځه پیدې الله تعالی د هواګانو په دې کې بیان کړي یو زیر دې دویم دار چې الله تعالی په غیب سي باران وره دریم دار چې گشتې بروانی او څلورم دار چې الله تعالی مهرباني ولټوي او پینځم دار چې الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کړئ ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قوم فجاءهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين مخکی الله تعالی ظاهری انعامات بیان کړل کشتی دی موټری دی خوراکونه دی وغیرہ نو دی آیات کې اوس الله تعالی باطنی نعمتونه بیانې باطنی نعمتونه داری چې الله تعالی خپل پیغمبران نولیږي دا الله تعالی دین ته بیان شي دا د الله تعالی نعمتونه دي خو دې ته بیا باطنی نعمتونه وایي چه پا دسترخوان ده تا پا پیش چه پا دسترخوان ده تا پا رجماتی که لس خوراکونه پراتی وی شکر ده نن چره کار خده خو که دا اللہ تعالی دین ده تا بیان شه و گنتا تا اللہ تعالی کتاب بیان شه وی یار دل ده بس کولو چل نوردی چرتا ده ده پکی اغزیر نده مالون چه پا کم ده بانی خلق بس که ده سر ٹیم ده وی بس وی داخ بلی ونه شوی خو منگه زن سر غرق کرده رکا غرق شوی نی کامیاب شوی پا ده بان نو مخ کی ظاهری نعمتونه بیان شول وس الله تعالی باطنی نعمت بیانې ولقد ارسلنا من قبلك یقینا لګل دې مونږ وړاندې سره مخ کی سره رسولان ډیر پیغمبران الی قومهم دغه قومونه ته فجاءوهم بالبينات نو راوړل هغه ته ښکارا احکام د الله تعالی ښکارا احکام یو تراوړل فانتقمنا من الذين اجرموا نو بس بدله واغستل مونږ دا کسان نه چې مجرمانو اهلکناهم الذين كذبوهم اهلکنا هلاك المنغا الذين كذبوهم چې دا کوم خلکو د الله تعالی پیغمبران دروغجن کړل الله تعالی دا غینه الله تعالی دا غینه بدله واغیستله وکانه حقا علینا نصر المؤمنین او دا ضروری په موږ باندې نصر المؤمنین مدد کول د مؤمنانو سره دا حق وجوبی نه دی مخکې تاسو ته ما بار بار ویلی یو د حق وجوبی دا په الله تعالی باندې چا نشته ری کته دا وی چې الله په تا باندې لازم دی چې مال ودا کې نه نه یو د حق تفضلی دی ته وي الله لوز کړی دی چې زه به ستا سره امداد کوم او زه به سره امداد کوم نو الله تعالی دغه په ځان باندې داسې لازم ګڼي لکه څرنګه چې یو شی په لازم وي وکانه حقنا علینا نصر المؤمنین او دې ضروري په موږ باندې نصر المؤمنین مدد کول د مؤمنانو سره دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې الله الذي الله تعالى غذات ده يرسل الرياح ترى لغي هواغاني فتصير صحابا نرى وچتي كي غور يدي فيبسده في سماي نو اغوري الله تعالى غدر خوري كي الله تعالى خوري كي ده هواغاني يا خوري كي الله تعالى ده وريد در في سماي ببر طرف كي كي پيشاو سنگ جل الله تعالى غوري ويجعله او غرزي الله تعالى ده وريد كي سفن ټوکلي لاند باندي وريد چره خوري وري پيو دي كي بل دي كي الله تعالى هواغاني راوال وزي نو پاغه ټوکلي ټوکلي وریه چراغ یو ځکی پتر الوت کا یخرج من خلاله نو وینه تا الوت کا ساز کی باران یخرج من خلاله راوجی رمیان دغینه پیزا اصحاب به می یشاو نو رسی الله تعالی دغه باران چاته چې وغواړي من عبادی د خپل بندگانو نه اذا هم یستبشرون بس دغه وخت کی دی خوشاله یار وې سوکړو باران شو وې ډیر خونه او کډیر مزه وکړه ګرمي و و ان کانوا من قبل ان ينزل عليهم اگر کیو دیو من قبل ان ينزل عليهم مخکی دراورولو د باران نه علیم پدی ورنی من قبله مخکی د غوریز نه ل مبلسین خامہ خادی نو امید کون کیو دا قبل قبل لپس پدی کی دوز بیان شو من قبل ان ينزل عليهم تدین مراد باران دی او من قبله نه مراد مخکی وریزونه کله چې وریز نه وی باران الله تعالی نو راورولې یار لار پسل می تبو برباد شو دا خبر وکوري یار که باران شوی وین ډیر جته وخوه دا نه امید خو کله چې الله تعالی باران راوري نو بیا خوشاله خوشاله کی لموبلسین نو امید کونکي پندرو ګرا الی آثار رحمت الله اغه نه خو در رحمت الله تعالی ته کای به یحیی الارض سرنګی تازه کی اغه زما کی در بعد موت ه ورستره وچوالینه تا اول دې زما کی ته ګرا کړج په دې باندې باران نه شوی او بیا چې باران وشي سهار را پاسي بیا د ځمکې حالت ته وګوره د الله تعالی رحمتونو نخې چې ریښکاره په غیبانی ښکاري د الله تعالی د رحمتونو نخې ان ذلک لمحیی الموتا یقینا دا غزات خامخا ژوندې کوي به مړو لره چې الله تعالی دغه وچ ځمکه تازه کولی شي نو ولې الله تعالی مړی نشي ژوندې کولی دوباره ولې نه الله تعالی به دا مړی خامخا ژوندې کوي وهو علی کل شیء قدیر الله تعالی دې پر تیز باندې قدرت والا ولئن ارسلنا ریحا او کراولی کومنګ سیلی فراو هم مسبره نو وین دیو د خپل پسر لره مسبرن تک زیړ شوه لزلو من بعد یک پرون نو شروع شیدو من بعد روس دغه نه یک پرون کی وکبر کای نو شیدو روس دغه نه کوبر کون کی کوبر کای بیا الله تعالی وی کړه چی ان شکر بندگان دی زما دا الله تعالی مخالفین مخالفت کون کی بندگان دا غی په پسل باندې کله الله تعالی سیلی راولی نو پسل کې پاستر کیولا ولټای کی نیغ مودری غسمله دا سی سمله یا پسل او کله په الله تعالی غلی راوري نو بیا دانا شکر کوون کې دا بیا کوبر کئ مړ الله تعالی را سره ظلم وکا نعوذ بالله من ذلک الله د سره ظلم نه کړه ظالم تئ مشرک بی دین انسانې د الله تعالی دین نه منی نو الله تعالی ته دا خودله چې نه نه خلدا پسل لو پرځو سبا در زویرا پرځي بل ورستا را پرځي را گزاری بری خامخه د الله تعالی دین طرف ته متوجی شه فانک لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرين دی آیاتونه کې اوس دا دو آیاتونه بیانېږي په دې کې د پرو اعتراض ده که څوک اعتراض وکي چې دا خلق پر دی وجنه انکار کوي چې په دلایلو کې و نقصانی د الله تعالی د دین بیانون کې جا کم دین بیانای هغه په صحیح طریقې باندې بیانای دی آیاتونه کې الله تعالی دا غی جواب کوي دا الله تعالی په دلایلو کې نقصان نشته رې په داعی د حق کې نقصان نشته رې بلکې دا کافران په شان د لندو باندې دي دا کافران په شان د کڼو باندې دي نو د دیو جن دی ته هدایت نه کی نور د الله تعالی په دین کې نقصان نشته رې د الله تعالی د دین چې کوم دعوت کوون کړي داعی د حق پاغه کې نقصان نشته رې فإنک لا تسمع الموتى نو پس یقینا ته اورول نشي کولای مړو ته چې دغه کافران په شان ده کې د مړو په شان ده کې ولا تسمع ثم الدعاء او اورول نشي کولای کڼو ته اذا ولوا مدبرین کله چې د وګر دي شا کوون کې یو سړی دی هغه کون دی او بیا تا ته لا مخامخ دی بیا هم څه گزاره وکي خو لیکن کله چې تا ته شا کړی دی مخې طرف ته روان دی او ته ورته آواز کې چې راشه نو هغه روان دی سیده نو لیونی چې هغه تا ته واپس ګوري هغه اوري نه څه خبره نو الله تعالی وی دغه کافران چې رپشان د کڼو باندې نو کله چې دی ته آواز کړي الله تعالی دین او ته بیانې او بیا ته د شا کړیم دا ستا ته وګم نګ دی نو دا به الله تعالی دین څنګه قبول کړي فإنک لا تسمع الموتى یقینا ته اورول نشي کولای مړو ته ولا تسمع ثم الدعاء او اورول نشي کولای کڼو ته الدعاء د بلنې اذا ولوا مدبرین کله چې هغه وګرځي شا کوون کې ومان ته بهاد العمی عن ضلالتهم او نه ته هدایت کې اونکه العمی غړندو ته چې دغه کاپیران په شان دلندو باندې دي عن ضلالتهم چې راو با سیاغي لره د گمراهۍ دغینه ته د گمراهۍ نه نشي راځستره ان تسمع الا من يؤمن او راول ته نشي کولای مګر هغه چې ته جاغه یقین کې به آیاتنه زمونږ په آیاتونو باندې په هم مسلمون پس دیو منی حکم د الله تعالی په هم مسلمون تفسیر جلالین وی مخلصون لتوحید الله تعالی د الله تعالی توحید په اخلاص سره منی د الله تعالی د پیغمبر او داعی د حق اغا دا غی بیان په چا باندې اثر کوي چې الله تعالی توحید منلی دا غی بیان په چا باندې اثر کوي د الله تعالی آیاتونه منی نو چې قرآن نه انکار کوي پاغي باندې نعوذ بالله من ذلک پاغي باندې امتیاز کوي پاغي باندې پاته ورخی پاغي باندې دځی کوي نو دا قرآن ته وګ دی بیا هغه په بیا خامخا جمرې لګي هغه د الله تعالی کتاب نه بیا انکار کوي